हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी सुन रहे हैं। पंचदशी में ब्रह्मानंदी अद्वैतानंद प्रकरण 13वां है। कल हम लोगों ने 64 श्लोक देखा है, 64 पूरा भी हुआ था। हाँ जी, पूरा नहीं हुआ था। देखिए, पहले केवल मैं पढ़ देता हूँ। विचित्र सर्व रूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति अहम् व्याकरवाणी इमे नाम रूपे इति श्रुति। सर्व रूपाणि विचित्र, उस परमात्मा ने पहले ये सभी रूपों को मन में ही विचार किया, मन से ही संकल्प के रूप में सूक्ष्म सोचकर बनाए भी बोली, और नामानिकृत्व और उनके सूक्ष्म रूप नाम भी रख दिए। रखने के बाद में ये तो सूक्ष्म सृष्टि हो गई, और बाद में अहम इमे नाम रूपे करवाण, और अब मैं जो ये सूक्ष्म नाम रूपात्मक सृष्टि है इसको मैं अभिव्यक्त करूं, स्थूल रूप में प्रकट करूं। इस प्रकार मन में विचार किया और बनाया इस श्रुति। और इसके ऊपर टीका भी, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। सभी रूपों को विचार करके उस धीरहा, धीर का अर्थ होता है यहाँ जो धैर्य धारण करने वाला, धीरहा धीर के लिए कभी कभी बोला था, किसको बोलते धीर, यदि वा निंदंतु यदि वा स्तुनवंतु अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेव। होते कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, आज ही मरण हो या कभी भी मरण हो उसकी कुछ है, किंतु न्याय के मार्ग से एक रत्ती भर भी हिलना डुलना नहीं। तो न्याय के मार्ग को पालन करते हुए उसका अनुष्ठान करता है उसको धीर, एक प्रकार व्याख्या करते हैं। इन्होंने नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, कल इसको देखा है हमने, इति आनीन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। उन्होंने जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, पहला ये संकल्प रूप से सूक्ष्म रूप बनाया, और बनाने के बाद में वो जड़ मूर्ति, मान लीजिएगा वो जड़ मूर्ति में यदि भगवान प्रवेश नहीं करते तो ये चेतन सृष्टि भी होती नहीं है। इसलिए आनीन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, आनीन जीवेन इस परमात्मा ने अपने जीव के रूप में स्वयं ही इसमें प्रवेश किए, और प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाण, फिर ये नाम रूपों को प्रकट किया। इसका मतलब जो जितनी भी सजीव सृष्टि दिखाई दे रहे हैं, इस सजीव सृष्टि में उस परमात्मा ने जीव के रूप में स्वयं प्रवेश किया। अब एक दो प्रकार के जीव हो सकते हैं, परमात्मा भी एक है और दूसरा अपने कर्मों को भोगने वाला जीव एक अलग है। इसलिए एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी सुंदर अपने किए हुए कर्मों का फल खाता है और दूसरा पक्षी बिना खाए पिए मस्त साक्षी रूप से रहता है। अभी इसी प्रकार यहां स्वयं भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, इनकी चेतनता से ही, मान लीजिएगा ये प्रतिबिंब हम लोग जीव बनते हैं दर्पण में, जैसा बिंब के बिना प्रतिबिंब होता नहीं है, तो परमात्मा स्वयं चेतन के रूप में बिंब के रूप में अंतर है गए, तो अंतकरण में सात्विक पांच महाभूतों के शुद्ध सत्वगुण का अंतकरण है, और उस अंतकरण में उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो जीव बिंब साक्षी है और प्रतिबिंब जीव के रूप में अपना फल भोग रहे, ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं। इति च सृष्टव्ये जगन्निष्ठे नाम रूपे श्रुत्या दर्शिते इत्यर्थ। सृष्टव्ये जगन्निष्ठे, सृष्टव्ये अर्थात जो सृष्टि करने का विषय जो जगत है उस जगत में जगत निष्ठे जगत में स्थित नाम रूपे श्रुत्या दर्शिते, श्रुति ने नाम और रूप को दिखाया। तत्रैव श्रुत्यंतरम उदाहरति, ये किसके लिए दे रहे हैं? पहला 62-63 में, 62 में तो दोनों का लक्षण बताया, एक सच्चिदानंद लक्षण और एक नाम रूपात्मक, और सच्चिदानंद का 63 में पूरा का पूरा विवेचन किया। तीनों वहां पर सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। सत आनंद ये दोनों छांदोग्य उपनिषद का है, और चित जो है प्रज्ञान ब्रह्म है, वो ऐतरेय उपनिषद का बताया। और उसके बाद में जो नाम रूपात्मक जगत है उसको दर्शाने के लिए 64 श्लोक हम लोग देख रहे थे, कल देखा भी है और अभी भी थोड़ा सुना है। अब उसी को और भी दूसरी श्रुति बताती है, ये नाम रूपात्मक जगत कैसा है। अव्याकृतं पुरा सृष्टे रोर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा अचिंत्य शक्तिर्मायेशा ब्रह्मण्य व्याकृताधिदा। अव्याकृतं पुरा सृष्टे रोर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा अचिंत्य शक्तिर्मायेशा ब्रह्मण्य व्याकृताभिदा। अव्याकृतं पुरा सृष्टि है, विसर्ग है, विसर्ग का आधार र हुआ, और आगे ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा। अचिंत्य शक्ति ही माया ईशा, अचिंत्य शक्ति ही विसर्ग का आधार हो गया, अचिंत्य शक्ति हरि ही की तरह माया, और आगे क्या है? ईशा वृद्धि हो गए। पूर्व में अवर्ण है, अ में अ आ दोनों आते हैं, अवर्ण है, और पर में क्या है? एच है, एच का अर्थ है ए आई ओ औ, वृद्धि रुचि सूत्र है। कभी कभी ये भी श्रवण करने से लाभ बहुत होता है, जो सुना हुआ है उसका स्मरण भी हो जाता है किसी के लिए। ऐसा ब्रह्मणी, ब्रह्मणी के बाद में अव्याकृत अभिदा, ब्रह्मणी सप्तमी है और इको इणची यण संधि हो गई, और अव्याकृत में अ यम मिला तो ण्य पूरा बन गया, और व्याकृत विदा, विदा का अर्थ है नाम। देखिए क्या बोलते हैं, सृष्टे है पुराहा अव्याकृतम अभूत, ऊपर से लगन अभूत क्रिया लगाने, सृष्टि से पहले ये पुरा का पुरा नाम रूप कैसा था? अव्याकृतम अभूत मैंने आसीत, जो नाम रूप सृष्टि से पहले नहीं थे क्या? यदि नहीं होते तो बाद में कैसे बनते? सृष्टि से पहले भी नाम रूप था, थे, दोनों थे। हाँ, लेकिन कैसे थे? अव्याकृत थे, इसलिए सृष्टि पुरा अव्याकृतम आसीत नाम रूपम इताभूत। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ है बाद में, बाद में द्विधा व्याक्रिय थे, बाद में दो प्रकार की सृष्टि बनती है। दो प्रकार की सृष्टि कैसी बनेगी? नाम रूपात्मक दो प्रकार की सृष्टि, इसलिए द्विधा व्याक्रियते, दो प्रकार से बन जाते। सृष्टि से प्रति सृष्टि बनने से पहले अव्याकृत था, और सृष्टि बनने के बाद में यही सृष्टि दो प्रकार से बन गई। और किसके द्वारा बन गई, क्यों बनती है? तो बोलते हैं एषा ब्रह्मणि अचिंत्य शक्ति ही माया, ये सृष्टि से पहले नाम रूपात्मक जो जगत अव्याकृत था, बाद में नाम रूपात्मक दो प्रकार का बना, तो बनने में कारण क्या है, तो मारण कारण बोल दिया, ऐशा ब्रह्मणी अचिंत्य शक्ति माया, ऐशा ऐशा मन यह ऐशा माया, ये माया कीदृशी अचिंत्य शक्ति, जिस माया की शक्ति है, शक्ति का कोई चिंतन कर नहीं सकते। अघटित घटना पटियसी माया, अघटित घटना जो घटना कभी हो नहीं सकती है, उस घटना को भी अंजाम देती है, उस शक्ति का नाम है माया। और उसका नाम वो पहले कैसी थी, अव्याकृत अभिधा, अव्याकृत रूप, आज भी दिखती कहां है, वो कैसे है, अव्याकृत संज्ञक है, मैंने उसका अव्याकृत व्यक्त दिखाई नहीं देती है, लेकिन परेशानी किए बिना रहती नहीं है। कितनी परमात्मा की माया देखो, कितना तकलीफ दे रहे, बोले कहां है दिखाओ। अरे अरे अचिंत्य शक्ति, इसका मतलब कोई ना कोई पहला सुख, सुख में कौन स्मरण करता है, सुख में तो ना माया का ना परमात्मा का, सुख में तो केवल हम ही हैं। दुख होता है तभी वो परमात्मा की शक्ति हो, परमात्मा हो याद आता है। हाँ, सुख में सुमिरण ना करे कोई, और सुख में सुमिरण करे तो दुख काय को हो। तो चलिए, कहने का तात्पर्य, बहुत कष्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये परमात्मा की लीला, परमात्मा की माया, परमात्मा की शक्ति, ये दिखती क्यों नहीं है, दिखती नहीं है, किंतु कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्यों, अव्याकृत भिदा, उसका जो है आकार नहीं है, नाम वाले संज्ञा, संज्ञा बोलिए, नाम बोलिए, माने उसको ब्रह्म में है, अव्याकृत है, अचिंत्य शक्ति है, उसका नाम माया है, उस अव्याकृत नाम है, अव्याकृत नाम वाले हैं। अव्याकृत मिति बृहदारण्य का श्रुतो, बृहदारण्य श्रुति का प्रमाण दे रहे, तद्ध इदं तरी अव्याकृतमासीत, तरी कहिए अथवा तरी व्याकृतम, इसमें संधि करते तरी और अव्याकृतम आसीत, तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, असो नाम अयम इदम रूपम, बोलते हैं बृहदारण्य की श्रुति दे रहे हैं, तरी अव्याकृतमासीत तद्ह इदम, ये जो जगत है, हा जी, तद्ह इदम, तद्ह इदम तरी, तरी मनी किंतु कहिए, परंतु पण अथवा तरी अव्याकृतम आसीत, ये जो नाम रूपात्मक जगत है ना, सृष्टि से पहले अव्याकृत था, जो मूल में बोल दिया ना, सृष्टि पुरा अव्याकृतम या अव्याकृतम पुरा सृष्टि है, और अन्वय लगाते तो सृष्टि पुरा अव्याकृतम, मैंने सृष्टि के पहले अव्याकृत, और सीधा सीधा अव्याकृतम पुरा सृष्टि अव्याकृत था, पुरा मैंने पहला सृष्टि मैंने सृष्टि के, तो ऐसा पढ़ने की अपेक्षा अन्वय लगा के अर्थ लगाने का, सीधा सीधा अर्थ लगता है, अन्वय लगाने पर शब्दों को इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, सृष्टि है पूरा अव्याकृतम आसे, सृष्टि से पहले अव्याकृत था, तो उसी को इसी उदाहरण दिया, कहा बोले बृहदारण्य बोला है, तद इदम जो नाम रूपात्मक जगत है, तो उस समय अव्याकृतम आसे अव्याकृत था, और फिर तत् नाम रूपाभ्याम ए व्याक्रियत, और उसी के बाद में ये नाम रूप से व्याकृत हुआ, तो व्याकृत हुआ माने प्रकट हुआ, कैसा प्रकट हुआ, असो नाम अयम असो नाम, असो इदम रूपम, ये इसका नाम है, ये इसका रूप है, माने ये नाम रूप वाला, ये नाम वाला, ये रूप वाला, अलग अलग ये दो रूप वाला प्रकट, इति सृष्टस्य जगतो नाम रूपात्मकत्वं दर्शितम् इत्यर्थः, उसी श्रुति का अर्थ बताते हैं, नहीं बताए असो नाम अयम इदम रूपम, ये नाम है ये रूप है, इस प्रकार मूल में श्रुति में है उसी को संस्कृत में थोड़ी टीका वाले बताते हैं कि इति सृष्टस्य जगतः, सृष्टस्य जगतः माने सृष्टि होने वाले जगत का, नाम रूपात्मकत्वम दर्शितम, नाम रूपी उसका लक्षण दिखाया, नाम रूपात्मकत्व माने नाम और रूपी उसका स्वरूप है, आत्मक आत्मकत्व ये स्वरूप, आत्मा का अर्थ है स्वरूप, आत्मकत्व स्वरूप माने जगत का स्वरूप क्या है, नाम रूपात्मक स्वरूप है और उसमें लक्षण क्या क्या आया, नाम रूपात्मकत्व, जैसे गंध गंधवत् गंधवत्व, इसी प्रकार नाम रूप नाम रूपात्मक नाम रूपात्मकत्व क आया वहां वत्व आया, बस इतना ही दर्शितम इत्यर्थ माने जगत का लक्षण यहां पर दिखाया गया स्पष्ट किया गया। आगे उसी का विवेचन मूल में सृष्टे हैं और पूरा है तो बोलते हैं सृष्टे है पूर्वम, मूल में जो सृष्टि पुरा का है ना तो सृष्टे पूर्वम इदम जगत, ये जगत कैसा अव्याकृतम, पहला ही शब्द है अव्याकृतम, तो अव्याकृतम अव्याकृत माने अव्यक्त नाम रूपात्मकम अभूत, सृष्टि से पहले ये जगत कैसा था, अव्याकृत था और इसलिए अव्यक्त नाम रूपात्मक उस समय था, नाम रूपात्मक व्यक्त अलग और अव्यक्त अलग माने सृष्टि से पहले भी नाम रूप थे और सृष्टि होने पर भी नाम रूप है, तो दोनों अवस्था अलग अलग है, इसी को सत्कार्यवाद बोलते हैं। पहला कारण था, कारण में कार्य था तभी ये जगत उत्पन्न हुआ, ये किसका सिद्धांत है सत्कार्यवाद, सांख्य सिद्धांत है सत्कारवाद और उसका परिणाम। तो ये पहला था तभी, तो इसलिए बोलते हैं सृष्टि से पहले इदम जगत अव्याकृतम अव्याकृत था और इसलिए उस समय अव्यक्त नाम रूपात्मकम अभूत, अभूत मने था अभूत आसीत था, इस प्रकार तो नाम रूप उस था आसीत कहिए या अभूत कहिए, था भूतकाल की क्रिया ना, अस्ति वर्तमान काल, आसीत भूतकाल के और आसीत के जगह पे ही अभूत, क्योंकि भूतकाल वहां तीन प्रकार का है, दस प्रकार के लकार होते हैं ना, वर्तमान काल तो एक ही है लेकिन भविष्यकाल दो प्रकार का है, भूतकाल तीन प्रकार का है, पढ़ते हैं तो जैसे आप लोग अंग्रेजी का व्याकरण ग्रामर पढ़ेंगे तो टेंस भी दहा प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पूरा का पूरा आ जाएगा, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेगा कि जो कि तो दस लकार में दहा टेंस वहां गिनाए गए अंग्रेजी वाले भी, तो इसलिए यहां अभूत आसीत इस प्रकार भूतकाल की क्रिया है। ऊर्ध्वम, अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, सृष्टि से पहले जगत अव्याकृत था इसलिए अव्याकृत नाम रूप उसका स्वरूप था सृष्टि से पहले, ऊर्ध्वम माने ऊर्ध्वम का अर्थ है सृष्टि होने के बाद में पश्चात, ऊर्ध्वम का अर्थ है पश्चात, बाद में तो बाद में का अर्थ है, अच्छा क्या बोले बाद में और एक ही है, बाद में पश्चात पहले नहीं लिया जाता है, सृष्टि से पहले अव्याकृत था इसलिए अव्याकृत नाम रूप उसका लक्षण बन गया, ऊर्ध्वम का अर्थ है सृष्टि होने के बाद में सृष्टि के पश्चात, इसलिए उस मूल में ऊर्ध्वम है ना तो उसका अर्थ क्या करते हैं सृष्टि अवसरे, देखिए उसी का अर्थ कर दिया, किसका अर्थ किया ऊर्ध्वम मैंने बाद में, अभी बाद में मैंने सृष्टि अवसरे जब सृष्टि हो रही है ये उसका अर्थ किया, मूल का अर्थ करते हैं टीका मूल के ऊपर ही बोलते हैं, मूल में है द्विधा और ऊर्ध्व का अर्थ है सृष्टि अवसर में सृष्टि होने पर या होते समय आदि, और वह द्विधा व्याक्रियत दो प्रकार के बन गए। तो द्विधा का अर्थ करते हैं कौन दो प्रकार, वाचक भावे न, मैंने दो प्रकार से सृष्टि बन गई, एक वाच्य और दूसरा वाचक। और हम लोग पहला नाम रूप दो लिए, लेकिन नाम रूप दो नहीं, लेकिन नाम रूप बोलने पर वो भी दो है। नाम का अर्थ होता है शब्द और रूप का अर्थ होता है अर्थ, शब्द और अर्थ। शब्द को बोलते हैं वाचक और अर्थ को बोलते हैं वाच्य, दोनों बोल सकते हैं। वाच्य वाचक, शब्द शब्द का अर्थ, नाम और रूप। नाम का अर्थ है शब्द ही और रूप का अर्थ है अर्थी। नाम और अर्थ नाम नामी नहीं, नहीं नाम नामी बोल सकते हैं, लेकिन तभी उसमें अभी नामी बोलने पर भी तो आकारी आ जाएगा। चलो ठीक है, वो भी आकारी आएगा, वो भी ले शब्द ले सकते हैं। नाम नामी, वाच्य वाचक, शब्द शब्दार्थ, ये ले सकते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य द्विधा का जो मैं बोला नाम रूपात्मक, ये भी ले सकते हैं, वाच्य वाचक भी ले सकते हैं। फिर यहां तो टीका में वाच्य वाचक बोल दिया और फिर हम नाम और रूप बोल दे, अरे नाम मनी शब्द होता है और शब्द होता है वाचक, और जो अर्थ होता है वो आकार होता है उसका, वो वाच्य होता है। व्याक्रियते मनी व्याकृतम इत्यर्थ, अर्थात अभिव्यक्त किया। इदानीं तदह इदम तरी अव्याकृतम आसीत, ये पुनः उसी का बोल रहा है जो पूर्व में देखिएगा, एक चार सात, एक चार सात, उसी का अंश थोड़ा दे रहा है। इदानीं, और पहले क्या है, पूर्वम, पहला तो क्या था, पूर्वम आसीत बोल रहे हैं, और इदानीं इदानीं तदह इदम तरी अव्याकृतम आसीत, क्या इस समय अव्याकृत है क्या, बोलते नहीं। इत्यत्र अव्याकृत शब्दस्य अर्थमः अचिंत्य, अब बोलते हैं हम एक शब्द से अव्याकृत का क्या शब्दस्य अर्थ ले रहा है, देखिएगा अव्याकृतम शब्दस्य अर्थम अह, अव्याकृत शब्द का अर्थ कह रहे क्या है, मूलमिका अचिंत्य शक्ति, उसी को अव्याकृत भिदा, जो अचिंत्य शक्ति माया है उसी का नाम रख दिया, ये अव्याकृत नाम वाली है, कौन माया। या इयम ब्रह्मणि, संधि उच्चित करने का, या इयम ब्रह्मणि अचिंत्य शक्ति ही माया अस्ति, मूल में क्या केवल क्या है, ब्रह्मणि है, तो ब्रह्मणि तो ब्रह्मणि आया और अचिंत्य शक्ति आया तो और माया भी आया, इसलिए मूल का ही अचिंत्य, अचिंत्य का अर्थ होता है जिसका सही रूप से निर्देश नहीं कर, माया को सत भी नहीं कह सकते हैं, असत भी नहीं कह सकते हैं, उसको है बोलने पर दिखती नहीं है और नहीं बोलने पर इतना बड़ा वही अपना कारोबार चला रही है, इसलिए उसको अचिंतन उसका स्वरूप कोई भी कर नहीं सकता है। ऐसी जो परमात्मा की शक्ति उसका नाम है माया, और उसका माया का संस्कृत अर्थ यह है, मां मनी नहीं, या मनी जो, जो नहीं है, जो नहीं है उसी का नाम माया। अभी माया शब्द का संस्कृत में यदि अर्थ निकाला जाए तो मां अव्यय निषेधार्थक है, नहीं, या सर्वनाम है, स्त्रीलिंग, यह मने पुरुष के लिए आया, यह योगे, या मने जो पुरुष हो तो, या मने स्त्री, या मने जी जो जो स्त्री है, और यत मने नपुंसक लिंग, शब्द की लिंग होते हैं ना तीन, शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अभी सर्वनाम यत शब्द नपुंसक लिंग है, पहला यत ए यानी तत्ते तानी बोलते ना, तत् उसके लिए है, यत सामने निर्देश जो कर रहे हैं सर्वनाम, और ते बहुवचन तत्ते तानी इसके लिए, तो कहने का तात्पर्य यत शब्द है, यत शब्द का अर्थ होता है जो होता है, तो यत शब्द तीन लिंग होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, या ये जो एक व्यक्ति स्त्री होगी उसको या बोला जाएगा, या ये या रमा रमे रमा रमा के तरह ये शब्द चलता है। तो या मनी जो, मां मनी नहीं, मनी जो नहीं है उसका नाम माया, संस्कृत शब्द का तोड़फोड़ करेंगे तो उसी को अचिंत्य भी बोलते हैं। जो नहीं है उसका क्या चिंतन कर सकते हैं, इसलिए अचिंत्य। जो वस्तु है उसका ही चिंतन होगा ना, जो वस्तु है उसका कुछ ना कुछ चिंतन कर सकते हैं। जितनी बुद्धि लगाने की क्षमता है प्रत्येक व्यक्ति के, जैसे आकाश में चील आदि है, छोटी चिड़िया हैं, कौवे हैं, गिद्ध है, जितनी अपनी शक्ति है उतना ही क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार दिखाई देने वाली जो वस्तु है उसका जो गुण है, उसका जो धर्म है, उसका चिंतन करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकता है, लेकिन जो है ही नहीं है उसका क्या चिंतन करेगा। इसलिए ये माया है ही नहीं है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, अचिंत्य। अचिंत्य शक्ति माया ऐसा, उसी को या इयम ब्रह्मणी, जो या ब्रह्म में अचिंत्य शक्ति है उसको नाम है मायास्ति, सा मायास्ति वो माया है, और ऐसा अव्याकृत भिदा, और इसका नाम है अव्याकृत नाम से युक्त है। अस्मिन वाक्ये अव्याकृत शब्देन अभिधीयते, मनी इसको माया को यहां पर अव्याकृत शब्द से लिया गया है ये कहना है, क्योंकि अचिंत्य शक्ति माया ब्रह्मणी अव्याकृत भेदा, अचिंत्य शक्ति जो ब्रह्म की है उसको माया बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम है अव्याकृत। आगे तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते इत्यस्य आरतम आह। अब उस परमात्मा ने पहले संकल्प से नाम रूप की रचना की अव्याकृत रूप से, और बाद में व्याकृत रूप से किए। पहले अव्याकृत माने अस्पष्ट, और व्याकृत माने स्पष्ट, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अनभिव्यक्त, दूसरा उद्भूत अनुद्भूत। जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं उद्भूत, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको अनुद्भूत, जो दिखाई दे रहा है व्यक्त, जो नहीं दिखाई दे रहा है अव्यक्त। तो इस प्रकार पहला जो सृष्टि से पहले ये नाम रूप दोनों के दोनों कैसे थे, अव्याकृत थे, और बाद में व्याकृत हो गए, अव्यक्त व्यक्त हो गए कहिए। तो व्यक्त हो गए तो कैसे हो गए, व्यक्त हो गए तो कैसे हो गए, उसके यहां प्रश्न का उत्तर देने। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारम यात्यनेकदा मायां तु प्रकृतिं विद्यान मायेनं तु महेश्वरम्। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकदा मायां तु प्रकृतिं विद्यान मायेनं तु महेश्वरम्। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारं याति अनेकदा माया तो प्रकृतिम विद्यात, विद्यात तो का न होता, माईनंतु महेश्वरम। अविक्रिय ब्रह्म है, पहला ब्रह्म कैसा है, अविक्रिय ब्रह्म है, अर्थात विकार रहित है, अविनाशी तो तद विद्धि न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवितवान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। इस श्लोक के द्वारा विकार से रहित, छह प्रकार के जो विकार है उन सभी विकारों से रहित जो अविक्रिय ब्रह्म है, उस ब्रह्म में रहने वाली निष्ठ है ना, निष्ठ मने रहने वाला, निष्ठा मने रहने वाली, निष्ठ और निष्ठा, निष्ठ मनी रहने वाला, और निष्ठा मनी रहने वाली कौन है? माया है। वह विकारम याति अनेकदा, जो अव्याक्रिय अविक्रिय ब्रह्म है, निर्विकार ब्रह्म है, निर्विकार ब्रह्म में रहने वाली जो माया है वह अनेकदा विकारम याति, अन्वय लगा के अर्थ का अनेकधा विकारम याति, अनेकधा मैंने अनेक प्रकार से, विकारम याति मैंने कार्य के रूप में प्रकट होती है, याति मैंने प्रकट होती है। मैं निर्विकार जो ब्रह्म उस ब्रह्म में रहती है और रहकर अनेक प्रकार से कार्य के रूप में जगत में प्रकट होती है। याद वो अनेक रूप से प्रकट होती है, कौन है? वह माया है। तो वो माया किसको बोला जाएगा फिर? मायांतु प्रकृतिं विद्यान, जो ब्रह्म में निर्विकार ब्रह्म में रहती है, अनेक प्रकार से विकार को प्राप्त करती है, वो माया है। वो माया कैसा समझना चाहिए? उसका नाम है प्रकृति समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? प्रकृति समझना चाहिए। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण। बोलते हैं अरे जाने दे उसकी प्रकृति वैसी, स्वभाव। अभी स्वभाव का अर्थ है कि वो जैसा बना हुआ है वही तो स्वभाव है इसका। उपादान कारण वो संस्कार है उसके, उपादान कारण। तो इसी प्रकार प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण, और उपादान कारण वाली प्रकृति है उसका नाम है माया है। और उस माया को, उस प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखने वाला मायिनम तु महेश्वरम, मायिनम ने माया को स्वाधीन रखने वाला उसका नाम मायावी। प्रकृति मनी कारण समझे, प्रकृति को ही माया समझे। माया क्या है? प्रकृति है। प्रकृति किसको बोलते हैं? जगत का कारण। अभी यहां दो प्रकार का, हाँ, विद्यात्मनी समझे, और मह जो माया का पति उसको बोलते हैं महेश्वर, और वो माया का पति इसलिए माइनम, जैसे बोलते हैं धन, धन जिसके पास है धनी, और धनी का वही द्वितीय युग धनी नम ऐसा आएगा, एक वचन माया माई आएगा तो माई नम, माया जिसकी है उसको माई, धन जिसको है उसको धनी, इस प्रकार माई नम महेश्वरम। और अर्थ तो पता चला, यहां केवल प्रकृति का अर्थ इतना है मैंने किया कि कारण, जैसे घड़ा है, घड़े का उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा क्या? जड़, मैंने कारण के बिना कार्य होता नहीं है। इसलिए विकार को अनेक प्रकार से आती है, लेकिन वह पहला ब्रह्म में रहती है, ब्रह्म में रहकर अपना अनेक प्रकार से बनती है। इसका मतलब ब्रह्म में जब रहते अव्याकृत रूप से रहती है, और उस समय उसको प्रकृति भी बोले जाते हैं, और प्रकृति के बिना मैंने कारण के बिना कार्य होता नहीं। और इसलिए यहां बोलते हैं कई कई माया परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना जाता है। इस जगत के प्रति परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण, शुद्ध परमात्मा जगत का कारण बनते नहीं है, उनकी माया साथ में रहते हैं तभी वो बने। लेकिन माया परमात्मा की भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, इसलिए उसको एक प्रकार से वो शक्तिमान है तो अभिन्न माना जाता है। लेकिन शुद्ध माया उपादान कारण नहीं है जगत के, इसलिए जगत का कारण कौन है? परमात्मा है। अभी इसके कल डॉक्टर साहब व्याप्ति व्यापक कुछ पूछे थे, लेकिन यहां हम बोल देते हैं परमात्मा को ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानना चाहिए, माया को उपादान कारण नहीं मानना चाहिए। यदि माया को उपादान कारण मानेंगे तो जगत में सब माया में, जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है तो घट में सब कौन है? मिट्टी मिट्टी है। तो इसी प्रकार यदि माया जगत का अपना उपादान कारण होगी तो सर्वत्र क्या दिखाई देगा? माया ही माया। ईश्वर का क्या लेना देना है फिर? ईश्वर तो निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण कार्य में अनुसूत रहता है। उपादान कारण कार्य में अनुसूत कहिए, व्याप्त कहिए, और उसी की व्याप्ति रहती है। जो अनुसूत है, जो व्याप्त है, उसी की व्याप्ति रहती है। घड़े में मिट्टी अनुसूत है, घड़े में मिट्टी व्याप्त है, इसलिए घड़े में मिट्टी की व्याप्ति है। अभी इसलिए माया और केवल माया को उपादान कारण मानेंगे तो सर्वत्र माया का ही खेल चलेगा, फिर परमात्मा गायब हो जाएगा। इसलिए बोल दिया अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है जगत का। ये माया तो केवल कहने के लिए, जो उसका कार्य केवल क्या है, जो अघटित घटना की केवल विकार को प्राप्त कराते हैं, नहीं रहते हुए विकार को, अव्यक्त है, अव्यक्त का अर्थ है उससे भिन्न आई नहीं है, अभिन्न रूप से रह सकती है, इसलिए वो सगुण बोल दिया। इसलिए सगुण इसलिए बोल दिया कि ये रचयिता हो गए, तीन गुण उसमें कोई ना कोई है ही है, तो सगुण आ गए। हाँ जी, हा अभिन्न नहीं बोलेंगे तो वो तो निमित्त बिचारा घर में रहा, कुंभार तो अपना बेच के चला गया और केवल घड़ा लेके आए, तो कुंभार का और घड़े का क्या लेना देना था, तो घड़े का और मिट्टी का लेना देना था, तो मिट्टी तो आपके पास आई है। इसी प्रकार जगत का हमसे संबंध है, तो जगत में जो कुंभार परमात्मा तो चला गया और केवल माया ही उपादान कारण रह जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि माया को उपादान कारण न मानते हुए अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ईश्वर है। फिर बोल दिया कि अरे भाई, परमात्मा में उपादान कारण तो जड़ होता है, निमित्त कारण तो चेतन होता है। जैसे जो मकड़ी अपने जाल को निकालते, क्या बोलते हैं, थूक लाल निकालती है और बनाती है, अब वो जड़ है और बनाने वाली चेतन है, जड़ चेतन से वो बना हुआ है, दोनों से बना हुआ है। इसी प्रकार जगत भी दोनों से बनेगा, तो एक चेतन ब्रह्म है और जड़ माया के लाल रूप में है, तो वह माया के साथ के हुए बिना नहीं बना, लेकिन अकेले नहीं माया बन सकते है, बना सकती है, और अकेला परमात्मा भी नहीं है अभिन्न। जैसा वो मकड़ी अकेली अपने वो लाल के बिना बना सकती है क्या, नहीं है, इसलिए उसको भी बोला अभिन्न निमित्त है वो भी। तो इस प्रकार यहां पर मैं इसलिए बोला कि माया को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण, फिर उपादान कारण तो जड़ होगा, यदि उसी को उपादान कारण मानेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। फिर बोले निमित्त उपादान कारण परमात्मा है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। चलिए भाट्टिका, अविकारिणी ब्रह्मणी मूल में है ना, अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा, तो बोलते अविकारिणी ब्रह्मणी वर्तमाना सा, सामनी सरल स्त्रीलिंग है, सामनी वह कौन है, माया है। और अनेकधा, अनेकधा का अर्थ करते हैं भूत भौतिक प्रपंच रूपेण बहुधा, किसका अर्थ हो गया, अनेकधा, अनेकधा मैंने अनेक प्रकार से, तो अनेक प्रकार कौन से अनेक प्रकार हो गए, अविकारिणी ब्रह्मणी, और मूल में क्या किया, अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा, दोनों का अर्थ एक ही, उसका अर्थ कर दिया मूल में अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा, इतना शब्द है, फिर जो है उसका पूरा अर्थ कर दिया अविकारिणी ब्रह्मणी, मंदिर विकार ब्रह्म में, इतना अर्थ हो गया। हाँ, निर्विकार ब्रह्म में, तो विकार क्या है, छह प्रकार के विकार है, अस्थि जायते वर्धते विप्रणमते अपक्षयते विनश्यते, इन विकारों से रहित जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में, निष्ठा का अर्थ कर दिया वर्तमान। देखिए तीन तीनों अर्थ हो गए, वर्तमान कौन, सा का अर्थ है वह सर्वनाम है, वह कौन है, माया है। ऊपर से अनेकधा मूल में, अनेकधा विकारम याती है कि नहीं, मूल में अनेकदा विकारम याति, आगे पीछे विकारम याति अनेकदा कहिए, अथवा अनेकदा विकारम याति, क्योंकि अन्वय लगा के अर्थ किया जाता है। इसलिए अनेकदा मानी अनेक प्रकार से, कौन अनेक प्रकार, भूत भौतिक प्रपंच रूपेण बहुधा, पांच पहले महाभूत और उसी से जो भौतिक कार्य, इस भूत भौतिक को ही प्रपंच को बोलते हैं अनेक प्रकार से। विकारम याति, विकारम का अर्थ है परिणामम प्राप्नोति, परिणामम को लिए अथवा कार्य रूपम, परिणामम कार्य रूपम याति कहिए अथवा प्राप्नोति, प्राप्त होती है। मूल में माया, कुत्र वर्तते वह माया, ब्रह्मणि वर्तते इत्यत्र प्रमाणम आह, बोलते वह माया कहाँ रहती है, ब्रह्मनिष्ठा तो बोल रहे हैं लेकिन कहाँ पर रहती है थोड़ा सा, बोलते मायाम, मायाम तो इति, मायाम पूर्वोक्ताम, माया का अर्थ बोल दिया जो पूर्व में कही गई, कही कैसी पूर्व में कही, अचिंत्य शक्ति, पूर्व में क्या कहा, अचिंत्य शक्ति कहा। प्रकृतिम का अर्थ करते हैं प्रक्रियते अनया इति प्रकृति, उपादान कारणम विद्यात, विद्यात्मनि जानियात। प्रकृति का अर्थ क्या करते हैं, प्रकृति बने प्रक्रियते अनया इति प्रकृति, जिसके द्वारा अनेक प्रकार से कार्य बनते हैं उनको, उसको प्रकृति बोलते हैं। जिसके द्वारा अनेक कार्य, कार्य कहिए, विकार कहिए, परिणाम कहिए, सब पर्याय परिणाम, अनया मनी जिसके द्वारा, सर्वनाम है वो अनया मनी जिसके द्वारा। प्रक्रियते अनया, प्रक्रियते मनी अनेक प्रकार से बनते हैं, अनया मनी जिसके द्वारा इति प्रकृति, वो कौन है माया, उसी का नाम, उसको और क्या स्पष्टीकरण करेंगे, प्रकृति का उपादान कारणम, और मूल में है विद्यात मनी जानियात, समझे मनी उपादान कारण माया को समझे। फिर मायिनम तस्या आश्रयत्वेन तदवंतम महेश्वरम माया नियामकम, मूल में मायिनम है तो मायिनम का अर्थ करते हैं ईश्वर है मायावी, तो उसको बोल तस्या आश्रयत्वेन, तस्या मने माया, माया का आश्रयत्वेन महेश्वर है, महेश्वर माया का आश्रय और महेश्वर में आ जाएगा आश्रयत्व मने आश्रयत्वेन। तदवंतम मने आश्रयवंतम महेश्वरम, जो आश्रय वाला महेश्वर, उसको क्या समझना है, माया नियामक, महेश्वर का अर्थ करते हैं अधिष्ठान, लेकिन आगे गाड़ी बढ़ गई, महेश्वरम का अर्थ करते हैं माया नियामकम, हाँ माया का ईश्वर महेश्वर, तो नियामक ईश्वर होता है किसका, माया का, इसलिए महेश्वर का अर्थ ही दो हो गया, महा का ईश्वर, महा कहिए महान ईश्वर कहिए, मानी माया को नियंत्रण करने वाला, उसका नाम है महेश्वर। विद्यात इति अनुवर्तते, क्योंकि क्रियापद चाहिए ना, विद्यात मनी जाने, तो जानना चाहिए अनुवर्तन क्रियापद। उभयत्र तू शब्द परस्पर वैलक्षण्य दोतनार्थ, तू शब्द जो आया हुआ है ना मायाम तू, तो यहां दोनों का वैलक्षण्य, दोनों का किसका, महेश्वर का और माया का, दोनों का परस्पर जो वैलक्षण है माने विलक्षणता है, इसको द्योतन करने के लिए आया हुआ है। समय भी हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।